أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. کہیں بھی قرآن سے آیت پڑھی جائے، کسی اور دیواری میں کہیں بھی قرآن سے آیت پڑھی جائے بطور علاج، تو یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے. سیدہ کائنات پوچھتی ہے، پیارے حبیب علیہ السلام والسلام، آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، تشریف نہیں لائے. عائشہ، تیرے دروازے میں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں. جس گھر میں تصویریں ہو وہاں تک مت کا فرشتہ، جہاں رحمت کا فرشتہ نہ آئے وہاں سے رحمت للعالمین. جادوگر و شیاطین کو راضی کرنے کے لیے قرآن حکیم کی کسی آیت کو الٹا لکھتے ہیں. صاحب میں نے اب یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ اب میں نے چلا کرنا ہے. اور اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، الو کا ان کے مطابق یہ خون ہے. آپ اس وقت یہ مٹکا اندر سے دیکھ سکتے ہیں. جادو انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے، لیکن ہوتا کب ہے؟ کیا جادوگر میں خود طاقت ہے؟ کیا جادو میں خود اثر ہے؟ نہیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن سے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور یہ فرشتے کسی کو نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن. یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. إمام مالك رحمه الله فرماتے ہیں، جو شخص جادو کرتا ہے اس پہ اللہ کے کلام کی یہ آیت فٹ آتی ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. البتہ وہ جانتے ہیں جس چیز کو انہوں نے خریدا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. جادوگر ایسا بدنصیب ہے جو اپنی دنیا کمانے کے لیے آخرت کا سودا کر دیتا. دنیا تو گزر ہی جانی ہے، امیر کی بھی غریب کی بھی، تنگی میں رہ کر بھی دنیا گزر جائے گی، آسانیوں کے اندر رہ کے بھی دنیا گزر جائے گی، لیکن آخرت کا جہان ایک ایسا ہے इसको वहां तंगियों में डाल दिया गया जहन्नम की घाटियों में, उसका बुरा हाल। तो ये वो बदनसीब इंसान है जो दुनिया की चार दिन की जिंदगी के लिए हमेशा की आखिरत को दांव पे लगा देता है। इमाम मालिक फरमाते हैं, मेरी राय ये है कि जादूगर को कत्ल कर दिया जाए। इब्ने कुलाबा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जादूगर की सजा कत्ल है। और ये कौन? सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना इब्ने उमर, सैयदना हफ्सा और कैस बिन साद रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये इन सहाबा का कौल है कि जादूगर की सजा कत्ल है। इमाम कुतुबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं फुकहा के दरमियान इख्तलाफ है इस बात पर कि मुसलमान जादूगर और जिम्मी जादूगर, इनके हुक्म पर फुकहा में इख्तलाफ है। इमाम मालिक फरमाते हैं जब मुसलमान किसी पे जादू करे और जादू के कलिमात मंत्र कुफ्रिया हो, उसको कत्ल कर दिया जाए और उसकी तौबा कबूल ना की जाए, ना ही उससे तौबा करने की डिमांड की जाए, ना उससे ये मुतालबा किया जाए कि तू तौबा कर। अगर उसके अल्फाज कुफ्रिया है तो वाजिब कत्ल है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसके जरिए अल्लाह की हदूद को पामाल किया जाता है। इसीलिए अल्लाह मालिक ने जादू को कुफर से ताबीर किया। मालिक का फरमान सुनिए, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ। उनके पास जब आकर वो जादू सीखते तो वो सिखाने से पहले उनको रोकते, खबरदार करते कि हम तुम्हारे लिए आजमाइश है, कुफर ना करो। तो जादू का सीखना कुफर है, और जो इस कुफर को का इंतकाब करके अल्लाह की हदूद को पामाल करता है उसकी सजा कत्ल है। यही कौल इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह का, इमाम इसहाक का, इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, इन तमाम आइमा का यही कौल है कि ऐसे शख्स को कत्ल किया जाए। इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि सही सनद के साथ रिवायत है उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन पर उनकी कनीज ने जादू किया तो सैयदा के हुक्म से उस कनीज को कत्ल कर दिया गया। अहले इल्म की बहुत बड़ी जमात इस मौकफ की तायद करती है कि जादूगर की सजा कत्ल है। इमाम अहमद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन अस्हाब से जादूगर के कत्ल का फतवा साबित है। दुनिया तो बर्बाद हुई, आखिरत भी उसकी बर्बाद हो गई, और जो ये जुर्म करता है उसकी सजा शरीयत इस्लामिया में कत्ल है। सही बुखारी में सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फरमान मौजूद है कि आपने ऑर्डर जारी किया अपने खुलाफा के लिए, गवर्नरों के लिए, कि जो जादूगर मिले, जादू करे, उस जादूगर को पकड़ो और कत्ल कर दो। आपके इस हुक्म के बाद तीन जादूगरों को कत्ल किया गया। फारूक आजम ने यह कानून जारी किया और जब भी इस्लामी हुकूमत कायम होगी इन जादूगरों के सरों को काट दिया जाएगा। जहां जहां पे जादूगर अपने कारोबार को फैला रहे हैं उसकी वजह यह है कि वहां पे इस्लामी स्टेट नहीं, शरीयत का कानून नाफिज नहीं, और जब भी शरीयत के मुताबिक उन पर फैसले लागू हो गए तो जादू करने वाला वाजिबुल कत्ल है, ना उससे तौबा की डिमांड की जाएगी, ना उसकी तौबा को कबूल किया जाएगा। एक और सवाल जहनों में उठता है कि अगर किसी पे जादू हो जाए तो क्या जादू का इलाज बजरिया जादू करवाया जा सकता है? जादू का इलाज बजरिया जादू, अब जो जादू का इलाज करेगा जादू के जरिए, आखिर वो भी उसको उस इल्म को हासिल करेगा, उसको सीखेगा, तो जादू सीखना भी हराम है, जादू सिखाना भी हराम है। हसन बसरी रहिमहुल्लाह जादू का इलाज बतौर बजरिया जादूगर इसको नाजायज करार देते हैं, इसकी इजाजत नहीं देते कि किसी पर जादू की बीमारी का हमला हो और वो इलाज करवाने के लिए किसी जादूगर के पास चला जाए, किसी काले इलम के माहिर के पास, किसी काट पलट के माहिर के पास जाए और उससे जाके इलाज करवाए। जादू का इलाज अल्लाह की शरीयत में है, कुरान हकीम में है, प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में है, جادو کو بدری یا جادو کٹوانا جائز نہیں، کیا جادو سیکھنا جائز ہے؟ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تمہارے لیے بطور آزمائش ہے، تو تم کفر نہ سیکھو، کفر نہ کرو۔ تو جادو کی کو سیکھنا یہ کفر ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہے کہ جادو کا سیکھنا بھی حرام ہے، اس کا سکھانا بھی حرام ہے۔ اور حنبلی علماء فرماتے ہیں کہ جادوگر کافر ہو جاتا ہے جادو سیکھنے، جادو سکھانے سے، اگرچہ وہ اس کے حرام ہونے کا ہی عقیدہ رکھے، اس کے جائز ہونے کا عقیدہ نہ بھی رکھے۔ جادو کو سیکھنا اور جادو کو سکھانا اسے وادی ایمان سے نکال کر وادی کفر میں داخل کر دیتا۔ ابھی تو جادوگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی، تم نے جہنم کی مصیبت کو اپنے گلے لگا لیا ہے، یہ جھوٹ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنی دنیا کی 4 دن کی زندگی کو بارونق بنانے کے لیے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور لوگوں کو بھی ان کو ایمان سے ہٹا کر کفر کی لائن پہ چلا رہے ہیں۔ جادو کا طور کیا ہے؟ کسی پہ یہ بیماری، کسی پہ یہ حملہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ کس کے پاس جائے؟ درگاہوں پہ جائے، مندروں پہ جائے، اسلام کے نام پہ بنے ہوئے قبر کے پجاریوں کے اڈوں پہ جائے؟ جادو کا طور کیا ہے؟ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، اکثر ذہن میں یہ سوال پیدا بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگ سوال کرتے بھی ہیں، آپ ویسے سختی کرتے ہیں کہ باباؤں کے پاس سے کچھ نہیں ملتا، ان بزرگوں کے پاس سے کچھ نہیں ملتا، ان عامل باباؤں سے کچھ نہیں ملتا۔ کتنی ہی قبر پرستوں کی وہ جگہ ہے جہاں پہ جادو کے مریض کو لا کر چھوڑ دیا جائے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انڈیا والوں کے پاس حسین ٹیگری مدھیہ پردیش کے اندر دربار ہے، وہاں پہ لا کے چھوڑ دو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا جواب دینے کی بجائے میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، چلو ایک لمحے کے لیے مان لیا آپ جس کی قبر پہ لا کے چھوڑ رہے ہیں، جس بابے کے پاس لا کر چھوڑ رہے ہیں، وہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ نیک ہے، وہ بزرگ ہے، کیا ہندوؤں کے ایسے مندر نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنے مریضوں کو لا کے چھوڑے اور وہ ٹھیک ہو جائے؟ ہے یا نہیں؟ ہندوؤں کے ایسے مندر ہے نا، جیسے مسلمانوں نے اپنے پیروں کی قبروں پہ کمپلیکس بنا کر وہاں پہ شرک کا پورا کاروبار کا سسٹم چلا رکھا ہے، کیا ہندوؤں نے اپنے مندر نہیں بنائے ہوئے؟ کیا ہندو اپنے بیماروں کو، مریضوں کو وہاں پر لا کے نہیں چھوڑتے اور وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے؟ یہاں ہم نے ایک لمحے کے لیے آپ کا دعویٰ مان لیا کہ بابا جی نے شفا دے دی، تو ہندو کو کون شفا دے رہا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ آپ کا عقیدہ، مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو اس کا یہ عقیدہ نہیں بول سکتا کہ ہندو کے مندر میں بت، صنم، مورتی شفا دیتی ہے، نہیں عقیدہ ہو سکتا۔ لیکن اسے شفا تو دل رہی ہے، وہ ٹھیک ہو کے تو گھر جا رہا ہے، وہ بلائیں وہ جن اس کے پیچھے سے اتر رہے ہیں اس کو کیسے مل گئی؟ ارے بھائی، شفا دینے والا اللہ ہے، ایک ہے شفا حاصل کرنے کا حلال راستہ، ایک ہے شفا حاصل کرنے کا حرام راستہ، دونوں کو شفا اللہ دیتا ہے، ایک نے حلال راہ اختیار کی ہے، ایک نے حرام راہ اختیار کی ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں، مزدور مزدوری کر کے روٹی کھاتا، ڈاکو ڈاکا مار کے روٹی کھاتا، دونوں کا راضی کون ہے؟ مزدور کو روٹی کون کھلا رہا ہے؟ ڈاکو چور کو روٹی کون کھلا رہا ہے؟ اللہ ایک حلال طریقے سے کھا رہا ہے، حرام طریقے سے کھا رہا ہے۔ جو مندر پہ لا کے اپنے بیماروں کو چھوڑتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کالی ماتا نے، کالی دیوی نے، فلا بھگوان نے اس کو ٹھیک کر دیا، شفا اس کو بھی رحمان نے دی ہے، راستہ اس نے حرام اختیار کیا ہے، ایک کسی بابا کی قبر پہ لا کے چھوڑتا ہے، لیلے پہ لا کے چھوڑتا ہے، اس پہ لا کے چھوڑتا ہے اور سمجھتا ہے فلاں بابے نے کرم کر دیا اور ہمارے بیمار ٹھیک ہو گئے، جنات جان چھوڑ گئے۔ حقیقت کیا ہے؟ شفا اس کو اللہ دے رہا ہے، اس نے راہ آرام اختیار کی ہے۔ اور یہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بقول اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ دیکھتے ہیں ان کی زوجہ محترمہ نے کوئی دھاگا باندھا ہوا اپنے گلے میں، تو اس کے دھاگے کو کاٹ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ابن مسعود کا گھرانہ شرک سے پاک ہے۔ وہ جواب میں کہتی ہے کہ بعض دفعہ ہماری آنکھ میں درد ہوتا ہے، ہم فلاں یہودی کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنا منتر پڑھتا ہے، ہمارا وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جواب میں فرماتے ہیں نہیں، ماجرا یہ نہیں ہے، ماجرا یہ ہے شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی چبوتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ جب تم ایک ایسے شخص کے پاس جاتی ہو جو مشرک ہے، وہاں جا کر تمہارے عقیدے کی خرابی کی امید بنتی ہے شیطان کو، تو وہاں جانے کی وجہ سے شیطان وہ انگلی ہٹا لیتا ہے، تم سمجھتی ہو شفا ہو گئی ہے۔ قبروں پہ آ کر، مندروں پہ آ کر، درگاہوں پہ آ کر جن مریضوں کو یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ شفا یاب ہو گئے، یہ مرکز شرک کا مرکز ہے، یہ بدعقیدگی کا مرکز ہے۔ یہاں آنے سے شیطان جو تکلیف دے رہا تھا اس نے وہ انگلی ہٹا لی اور آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا کہ بابا جی نے شفا دی۔ تو شفا ہے کہاں؟ جادو کا توڑ کہاں ہے؟ آئیے اللہ کے کلام میں، قرآن حکیم میں جادو کا توڑ، اس کا علاج، یہ شفا کا خزانہ موجود ہے۔ مالک فرمان سنیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ مالک فرماتا ہے ہم نے قرآن حکیم میں وہ آیات نازل کی ہے جو لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن شفا ہی شفا ہے، اس قرآن سے علاج کیجئے۔ وہ جادو کی بیماری ہو، وہ نظر بد کی بیماری ہو، وہ کوئی تکلیف بھی ہو، یہ قرآن شفا ہے۔ پیروں فقیروں بزرگوں بابوں سے اپنے رشتے توڑ کر اللہ کے کلام سے رشتہ جوڑیے، اللہ کو شفا عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری میں موجود اس واقعے کو سنیے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں ایک وادی سے گزرے، عرب کی ایک جماعت کے پاس سے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، ہماری دعوت کرو۔ انہوں نے دعوت نہ کی، یہ درخواست قبول نہ کی۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت پڑاؤ ڈالتی ہے، اس قبیلے کے سردار کو ایک زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے۔ وہ بھاگتے میں دوڑتے میں آتے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی دم چھاڑا کرنے والا ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھی ابو سعید کہتے ہیں ہاں ہے، ہم علاج کریں گے، دم کریں گے، جھاڑ پھونک کریں گے، لیکن پہلے معاوضہ طے کرو، ہر بندے کو ایک ایک بکری دینی ہوگی۔ معاوضہ طے کرتے ہیں، سیدنا ابو سعید جا کر سورت فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کو معاملہ ملتا ہے، یہ بکریاں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام کو سارا ماجرا سناتے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام پوچھتے ہیں، ابو سعید تم نے کیا پڑھا تھا، کیا دم کیا تھا؟ ہم نے سورت فاتحہ پڑھی تھی۔ تمہیں کیسے پتا لگا کہ اس سورت میں شفا ہے؟ یہاں وہ بھائی بھی اپنے عقائد کی اصلاح کرے جو قرآن پاک کی ہر آیت میں دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اگر فلاں مرض کے لیے فلاں آیت پڑھنی ہے تو دلیل کیا ہے؟ قرآن پورا شفا ہے، اس کو جہاں سے پڑھے، کسی کا کوئی تجربہ ہے وہ قرآن حکیم کی کچھ آیات کو پڑھتا ہے کسی بیماری میں اور وہ اللہ شفا دے دیتا ہے اس بیماری سے، تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ابو سعید نے بھی یہاں بغیر نس کے بغیر دلیل کے سورت فاتحہ پڑھی، اور پیارے حبیب علیہ السلام نے پوچھا آپ کو کیسے پتا لگا اس میں شفا ہے؟ اگر انہوں نے حدیث رسول سنی ہوتی کہ سورت فاتحہ شفا ہے تو وہ جواب میں یہ کہتے اللہ کا نبی آپ نے سنا تھا۔ تو تو جادوگر کہیں بھی قرآن سے آیت پڑھی جائے، کسی اور دیواری میں کہیں بھی قرآن سے آیت پڑھی جائے بطور علاج، تو یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، کچھ لوگوں نے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اللہ کے نبی ہم زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جو کچھ پڑھتے ہو وہ مجھ پہ پیش کرو، جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ اگر دم کرنے والا فرشتوں کو پکار رہا ہے، جنوں کو پکار رہا ہے، انبیاء کو پکار رہا ہے، مردوں کو پکار رہا ہے، اولیاء کو پکار رہا ہے، یہ غیر اللہ کی پکار شرک ہے۔ اگر شرکی اقوال نہیں، شرکی جملے نہیں، غیر اللہ کی پکار نہیں، قرآن حکیم کی آیات سے دم کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، دعاؤں سے دم کیا جائے تو جائز ہے۔ آپ نے فرمایا اگر شرکی الفاظ نہ ہو تو دم چھاڑے میں، جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں۔ جادو کی ایک قسم جو خاص طور پہ آج ہمارے معاشرے کو لپیٹ میں لے چکی ہے وہ جدائی کا جادو ہے، میاں بیوی کی جدائی۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، بھائی کی بھائی سے جدائی، بیٹے کی ماں سے جدائی، بیٹے کی باپ سے جدائی، دو بھائیوں کی جدائی، دو دوستوں کی جدائی، کاروباری شریکوں کی جدائی، میاں بیوی کی جدائی، یہ مختلف طریقے ہیں جس میں شیطان دلوں کو پھاڑتا ہے، جدائی کرواتا ہے، فتنہ ڈالتا ہے۔ میں کتنے ہی ان گھرانوں کو جانتا ہوں، 20-30 سال گزر گئے، بیٹا نہ باپ کا منہ دیکھتا ہے نہ ماں کا منہ دیکھتا ہے، جانتا ہے سب کچھ، کیا شریعت کا حکم ہے، کیا اسلام کی تعلیمات ہے، لیکن بے دین عورت سے شادی کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، ایک بچے کو باپ نے پالا ہے، 25 سال اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے، ایک بچے کی ماں نے اس کی طہارت کروائی ہے، اس کی گندگیاں دھوئی ہے، اس کو اپنا دودھ پلایا ہے، 25 سال اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے، بے دین عورت سے اس بچے کی شادی ہو جاتی ہے، وہ عورت پہلی فکر یہی کرتی ہے کس طرح اس کو اس کے ماں باپ سے جدا کر دیا جائے۔ اس کے لیے جادوگروں کا سہارا، تعویذ گنڈوں کا سہارا، بے دین لوگوں کے پاس جا کر شرکیہ امور کیے جائے، بس فکر یہ ہے یہ میرا بن کے رہ جائے، کسی اور کا نہ ہو، یہ اس کے خون کا حصہ ہے جس نے اس کو پالا، پوسا، جنا، دودھ پلایا، اس سے تو کیسے چھڑا سکتی۔ اگر دیندار ہوگی تو جادو کی راہ سے رکے گی، اگر بے دین ہوگی تو اس کے لیے جدائی کا جادو عام کاروبار ہے، عام دکانداروں پہ بورڈ لگا کے یہ جھوٹے عامل، یہ مکار پیر فقیر بابے دنیا کے اندر شیطان کے اس جال کو پھیلا رہے ہیں، اور یہ شیطان ہی چرواہ ہے۔ شیطان جتنا خوش اپنے اس شکوبڑے سے ہوتا ہے جو میاں بیوی نے جدائی کرواتا ہے، جتنا اور کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 سنیے، جس کے اندر واضح طور پہ جادوگروں کی شرارت کا ذکر موجود ہے کہ یہ میاں بیوی کی جدائی کرواتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی جس شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، شیاطین کفر کیا کرتے تھے، جو لوگ ان کو جادو سکھاتے اور بابل میں ہاروت و ماروت پہ جو نازل کیا گیا اس کو سیکھتے، شیطانوں نے کفر کیا، شیاطین نے کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے نہیں۔ وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، اور وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی تعلیم دیتے تو ان کو خبردار کرتے ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، کفر نہ کرو۔ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لوگ ان سے کیا سیکھتے، وہ لوگوں کو کیا سکھاتے، وہ تعلیمات کیا ہوتی، اس کا رزلٹ کیا نکلتا۔ یفرقون به بین المرء و زوجی، میاں اور بیوی میں، بیوی اور خاوند میں جدائی، اختلاف، اس پیار و محبت کے جنت کے نمونے گھر کو جہنم کا نمونہ بنانا، یہ جادو ہے۔ انسان باہر کتنا ہی عظمت و والا مشہور ہو، کتنا ہی مال ہو، کتنی ہی دولت اس کے پاس ہو، اگر اس کی بیوی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ باہر جتنے مرضی مزے کرتا ہو، اگر اس کی بیوی کے ساتھ اختلاف اور انتشار اور لڑائی اور جھگڑا ہے، اس کی زندگی جہنم کا نمونہ ہے۔ وہ بڑے جو مرضی باہر بنتا پھرے، اسے پتا ہے گھر جاؤں گا پھر جی جی جی ایسی شروع ہونی ہے کہ رات دو بجے میں نکل گیا۔ یہ گھر کی لڑائی، یہ گھر کی بے سکونی، ٹینشن، اسی وجہ سے درجنوں بیماری، اسی وجہ سے حتیٰ کہ اگر دین کا علم اور شعور نہ ہو تو یہ گھروں کی لڑائی بعض دفعہ انسان کو خودکشی تک پہنچا دیتی۔ تو یہ شیطان، یہ جادوگر، یہ کرتا کیا ہے؟ میاں بیوی بی کے درمیان اختلاف کرتے ہیں، وَبَاهُمْ بِطَوَارِنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہاں یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر کسی پہ کوئی تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اللہ کی اجازت سے، وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اگر وہ اس پہ صبر کرے تو درجات کی بلندی ہے۔ جدائی ڈالنے والے جادو کی تعریف کیا ہے، اپنے ذہنوں میں رکھیے، یہ میاں بیوی کے درمیان، یہ دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، میاں بیوی کو، آپ اس میں لڑانا، اس کی نشانی یہ کیا ہے؟ حالات کا اچانک محبت سے دشمنی میں تبدیل ہو جانا۔ میاں بیوی میں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بھائیوں میں پیار ہے، دوستوں میں پیار ہے، اچانک بغیر سبب کے وہ پیار لڑائی، نفرت، دشمنی پہ کی شکل اختیار کر لینا۔ پہلے بڑی بڑی باتیں، خاوند بیوی کی معاف کر دیتا ہے، بیوی خاوند کی درگزر کر دیتی ہے، لیکن اس جادو کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی بات کو، اس رائی کو پہاڑ بنا لیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات شروع ہوتے ہیں جو طلاق تک پہنچ جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، اولادیں رل جاتی ہیں، بھائی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں رہتے، دونوں کے درمیان شکوک و شبہات کہ ایک ایسا دریا حائل ہو جاتا ہے، وہ اس پہ شک کرتا ہے، وہ اس پہ شک کرتا ہے۔ آپ اس میں پیار و محبت، اعتماد کی جو فضا ہوتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے، اور انسان عدم اعتماد کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیوی کی صورت مرد کی نگاہوں میں انتہائی بری اور کبھی بن جاتی ہے، بھلے وہ کتنی خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں میں انسان غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کو مرد کی آنکھوں میں بدصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر بیوی میں جادو کیا جاتا ہے تو خاوند کی شکل و صورت اس کے سامنے بدصورت بنا کر، بدخود بنا کر پیش کی جاتی ہے۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے کہ جو جن، جو شیطان اس جادوگر کی خدمت کرتے ہوئے یہ ڈیوٹی سنبھالتا ہے، وہ مرد کی آنکھوں میں عورت کی اور عورت کی آنکھوں میں مرد کی تصویر کو بگاڑتا ہے، اسے بدصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ جادو زدہ آدمی دوسرے آدمی کے ہر کام کو ناپسند کرتا ہے، بھلے وہ اچھا کام بھی کرے لیکن اس کے اندر بھی اسے برائی اور کیڑے نظر آتے ہیں۔ جس میں جادو کیا جائے وہ اس مکان اور اس جگہ سے انتہائی نفرت کرتا ہے جہاں اس کا فریق مخالف دوسری پارٹی ہو، نہ وہاں سے گزرتا ہے، اسے وہ جگہ بھی اچھی نہیں لگتی، وہ مقام بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ اس بات کو، اللہ نہ کرے کسی پہ یہ شیطانی حملہ ہوا ہو اور جو اس کے مریض ہیں وہ ہماری اس بات سے اتفاق کریں گے، خاوند گھر سے باہر ہے، بالکل فریش ہے، ہنستا کھیلتا مسکراتا، دوستوں کی محفلوں کو اٹینڈ کرتا، کھاتا پیتا، مزے کرتا، اب یہ ہنستا مسکراتا چہرہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے اوپر مایوسی، بیماری، بوجھ، تنگ دلی، وہ ایسی میں لے کر کروں؟ گھر سے باہر نکل گیا تو ٹھیک ہے اور گھر میں آتا ہے تو دل تنگ پڑتا ہے، طبیعت پریشان ہوتی ہے، اس گھر سے بھاگ جانے کو دل کرتا ہے، اپنی بیوی کے پاس سے اٹھ جانے کو دل کرتا ہے، اور اگر بیوی میں جادو ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ خامد کے پاس سے اٹھ جائے۔ یہ دونوں الگ الگ ہے تو دونوں ٹھیک، اور جو جہاں دونوں اکٹھے ہوئے ایک روم میں ایک جگہ پہ، اس کے بھی سر میں درد ہو گیا اور اس کے بھی سر میں درد ہو گیا، اس کے سینے پر بھی بوجھ پڑا اور اس کے سینے پر بھی بوجھ پڑا، یہ جدائی کے جادو کی نشانی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت مرد میں تفریق کا سبب جادو کے ذریعے ایک دوسرے کو یہ خیال کروایا جاتا ہے کہ وہ بڑا بدصورت اور بدخلق ہے، عورت مرد کے بارے میں یہ خیال کرتی ہے، مرد عورت کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے، جس کے پیچھے کہانی جدائی کا جادو، دو آدمیوں میں جدائی کا جادو کروایا کیسے جاتا ہے؟ جب کوئی شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اسے درخواست کرتا ہے کہ فلاں پہ جادو کر دو، ساس درخواست کرتی ہے بہو پہ، بہو درخواست کرتی ہے ساس پہ، ننند بھابھی پہ، بھابھی ننند پہ، جس کا دعویٰ کیا، وہ جادوگر کے پاس جا کے درخواست کرتے ہیں، جادوگر سب سے پہلے مریض کا نام اور اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے، یہ جادوگر کی پہلی نشانی ہے، مریض کا نام کیا ہے اور اس کی ماں کا نام کیا ہے، پھر جادوگر جس پہ جادو کروانا مقصود ہوتا ہے اس کا بنیان، میلا کپڑا، ٹوپی، بال، اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ چیزیں لے لیتا ہے تو پھر اس پہ جادو کرتا ہے، اور اگر اسے یہ چیزیں میسر نہیں جس پہ جادو کرنا مقصود ہے، نہ اس کا پرانا کپڑا جس پہ پسینے کی بو ہو، نہ اسے بال میسر ہوتے ہیں، تو پھر وہ جادو کر کے پانی پہ جادو کر کے دیکھا ہے اور کروانے والے سے کہتا ہے کہ جہاں سے وہ گزرے اس کے راستے میں یہ پانی ڈال دو۔ اب وہ آدمی اس جادو زدہ پانی کے اوپر سے گزرتا ہے تو جادو کا اثر اس پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کھانے پینے کی چیزوں پہ جادو کیا جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پہ جادو کر کے جس پہ جادو کرنا مقصود ہے اس کو کھلا دیا جاتا ہے، اس کو پلا دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے کسی سے اس مشوقی ہو گئی، اب وہاں شادی کا پروگرام ہے، نہیں مان رہے تو وہ بابا جی کے گیڑے مرواتے ہیں، اور کہیں کھیر پڑوا لی، کہیں مٹھائی پڑوا لی، کہیں کچھ پڑوا لی، اور ان کے گھر کسی کے ذریعے بھیج دی۔ اب وہ کھانے کے بعد اس پہ جادو کا ایسا حملہ ہوتا ہے کہ نہ وہ ماں کی سنتی ہے، نہ باپ کی سنتی ہے، نہ کسی اور کی سنتی ہے، وہ جن اس کے پیچھے، وہ شیطان اس کے پیچھے، ایک ہی ہم اور غم اس کے سر پہ سوار ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا تو اس سے شادی کر۔ یہ کام جادو کے ذریعے بھی انجام پایا جاتا ہے، اسی لیے آپ نے جادوگروں کے اعلانات سنے ہوں گے کہ سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، وہ جادو کے ذریعے، وہ شرارت کے ذریعے، وہ شیطانیت کے ذریعے، اللہ کے لیے اپنے گھروں کی حفاظت کرو، ان جادوگروں سے اپنے دامن کو چھڑاؤ۔ آئیے اس کا علاج کیا ہے، اللہ کے کلام سے سوال کرتے ہیں، اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اس بیماری کا شکار ہو جائے تو جادو کا مریض اس کو تین مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے جس کا علاج کیا جائے لازم ہے کہ اس کے گھر کو پاک کیا جائے۔ کسی کے گھر کے اندر تصویریں فریم کر کے سجی ہوئی ہیں، کسی کے گھر میں ڈش اینٹینے کی لالت موجود ہے، جہاں تصویر ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے دروازے پہ ایک پردہ لٹکایا ہوا جس پہ کوئی تصویریں تھیں، پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اس پردے کو دیکھتے ہیں تو واپس پلٹ جاتے ہیں۔ سیدہ کائنات پوچھتی ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، تشریف نہیں لائے۔ عائشہ تیرے دروازے پہ تصویریں لٹکی ہوئی ہے، جس گھر میں تصویریں ہو وہاں رحمت کا فرشتہ، جہاں رحمت کا فرشتہ نہ آئے وہاں پہ رحمت للعالمین۔ اگر کسی کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا تو اپنے گھر کو چیک کرو کہ آپ کے گھر میں شادی کی تصویریں، دوستوں کے گروپ فوٹو، فوت ہو جانے والے والد والدہ کی تصویریں، نئے مہمان کی، نئے بچے کی تصویریں، یہ مختلف ٹائم کی تصویریں، یہ فریب ہو کے سجی بھی تو نہیں۔ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ، اور جہاں رحمت کا فرشتہ نہ آئے شیطان وہیں ڈیرے ڈالے گا۔ علاج سے پہلے اپنے گھر میں شیاطین کے داخل ہونے کے اسباب ختم کیجیے۔ آپ کے گھر میں ڈش اینٹینا ہے، کیبل کے ذریعے ہندی فلمیں چلتی ہے تو وہاں کون آئے گا؟ ڈھول کی آواز گونجتی ہے، پائل کی آواز چھن چھن کرتی ہے، آپ کے چھوٹے بچے بھی وہ فلمیں دیکھ کر ٹیلی ویژن کے سامنے کھڑے ہو کر ڈانس کرتے ہیں، آپ کی بچیوں کی زبان پہ گانوں کے بول ہیں، 10-12 سال کے بچے فلم کے ڈائلاگ بولتے ہوئے گھروں میں دوڑتے ہیں اور آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے آپ نے شیاطین کی اپنے گھر میں دعوت دی ہے۔ جو اس جادو کی بیماری سے نجات پانا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے تمام تصویروں کو باہر نکالے۔ ایک تصویر مجبوری کی ہے، جس میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معافی ملے گی، اور ایک مجبوری نہیں شوق کیا ہے، اس میں تو آپ کو اختیار ہے۔ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت چلائے یا کسی کے گانے چلائے، یہ تو آپ کو اختیار ہے۔ اگر اپنے گھر کی در و دیوار کو آپ آویزہ کرتے ہو، متعین کرتے ہو، یہاں پہ شیطانی جملے گونجتے ہیں، رحمان کا کلام سننے کو نہیں ملتا، تو یہاں رحمت کے نہیں شیطان کے ڈیرے ہوں گے، رحمت کے فرشتوں کے نہیں۔ تو اس گھر کو پاک کیجیے نشنڈینے سے، گندی فلموں سے، گندے گانوں سے، گندی قوالیوں سے، اور قوالیے تو ہوتی ہی ساری گندی، قوالیوں میں شرک اور کفر بکا جاتا ہے، قوالیوں میں ساز، گانا، سرنگی، ڈھول، موسیقی، یہ تو ہے ہی ہے، اس سے بڑھ کر کفر اور شرک کا بازار۔ اپنے گھروں کو پاک کیجئے، اس گھر میں اللہ کی شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ نوجوان اپنے انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، مرد کے لیے یہ جہنم کے انگارے ہیں، عورتیں بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ شریعت کی مخالفت ہے، اور جہاں شریعت کی مخالفت ہوگی وہاں شیطان کا ڈیرا، اور جہاں شریعت کا غلبہ ہوگا وہاں شیطان نے دوڑ لگا دی ہے، نکلنا ہے۔ آپ اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائے، محمدی گھر بنائے، اپنے گھر کو پاک کرے شیاطین کے داخل ہونے کے اسباب سے۔ اور ایک جملہ اور یاد رکھیے، جس مریض کا علاج کرنا چاہتے ہیں، جو جادو کے مرض کا شکار ہو چکا ہے، اس کو عقیدہ توحید کا پیغام دیجیے، کیونکہ جہاں شرک آتا ہے وہاں پہ جادو بڑی جلدی اثر کرتا ہے۔ جادو ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ کفر، اور شرک اور کفر جب انسان اس وادی کا راہی بن گیا تو شیطان تو اپنے آپ خدمت گزار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جادوگروں کو یہ سب کے سب قبر کے پجاری، یہ جانوروں کے پجاری، یہ عقیدہ توحید سے انتہائی بعید شرک کے اندر ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے، کوئی مریض اس مرض کا شکار ہوتا ہے، اس کو توحید کا پیغام دیجیے، اس کو بتائیے یہ مرے ہوئے جو قبر میں دفن ہو گئے، ان کے پلے میں کچھ نہیں، کوئی بابا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بزرگ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی حضرت کچھ نہیں کر سکتا، جو فوت ہو گیا یہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے، ان کو یہ بھی شعور نہیں جو اٹھایا کر جانا، وہ پیر ہو یا پیرنی، وہ بابا جی ہو یا وہ آتی کلندری ہو، رابعہ بصری اس کی بڑی کرامات مشہور ہے، بابا آتی کلندری آئی کعبے کی زیارت کے لیے بیمار ہو گئی، ادھر سے ایک پیر صاحب بھی ہر دو قدم پہ ایک دو قدم چلتے دو رکعتیں نماز پڑھتے، اور اس طرح کرتے کرتے وہ کعبے میں کئی سالوں کے بعد آگے دیکھا تو رحمت اللہ علیہ وسلم، تو پوچھا میں تو اتنے سال دو دو رکعتیں پڑھتا دو دو قدم چلتا یہاں پہنچا ہوں کعبہ کدھر گیا؟ جنگل میں رابعہ بصری میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، راستے میں آتے میں بیمار ہو گئی تھی تو وہ آ نہیں سکی، کعبے کو جانا پڑ گیا، یہ پیر صاحب بھی اس کعبے کے نشانوں پہ چل پڑے، جا کے دیکھا جنگل میں رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہے کعبہ اس کے گھیرے باہر، اس نے کہا بی بی یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کہا چپ کر، تو کعبے کے چکر میں آیا تھا تجھے کعبہ نہ ملا، میں کعبے کے دیدار کے لیے نہیں آئی، میں اس کے دیدار کے لیے آئی تھی، کعبہ خود میرے دیدار کے لیے آیا، یہ جھوٹ بکواس، اور اس کے اندر ایک زہریلا جملہ آپ کو سناؤں، یہ رسول اللہ کی توحید کا بہت بڑا قیدہ، یعنی نعوذ باللہ رابعہ بصری رسول اللہ سے افضل ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کی نیت سے آتے ہیں، حدیبیہ پہ روک دیے جاتے ہیں، آپ کو وہی سے واپس جانا پڑتا ہے، کعبہ ادھر کیوں نہیں گیا؟ کروڑ رابعہ بصری ہو محمد کریم کے قدم مبارک سے اٹھنے والے ایک خواب کے ذرے کے برابر بھی، تم نے اپنی اس بی بی کو رسول اللہ سے بھی بڑا کر دیا کہ حدیبیہ کے مقام سے پیارے حبیب تو بغیر عمرے کے لوٹ جائے، لیکن کعبہ وہاں آ کے نہ اپنے چکر مروائے نہ نبی کے چکر مارے، اور یہ قاضی کلندری جہاں بیمار ہو جائے اور آگے نہ آ سکے تو کعبے کو چل کے جانا پڑے، یہ تمہارا اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے کوئی مرغے کو کہتے یہ جھوٹ ہے، نہ ان بیویوں کے ہاتھ میں نہ ان باپوں کے ہاتھ میں، اس جادو کے مریض کو سمجھائے کہ اپنا عقیدہ اللہ سے جوڑ، ان پیروں فقیروں باپوں ملنگوں عاملوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یہ خود منگتے فقیر محتاج اللہ، اور یہ جو آپ کی قسمت ہری بھری کرنے کے چکر میں بیٹھے ہیں یہ اپنی کیوں نہیں کر لیتے، ان کے پاس جو اتنے جنات اور موکل ہیں جو کہو پورا کر دیتے ہیں، انہیں کو پانچ دنوں سو رہی ہے یہ بیماری ختم ہو جائے، دنیا بیٹھے ہوئے پوڑیے نکال نکال کے 200 400 500 پہ ٹھگ رہے تھے وہ مریضوں کو، اس جن کو بھیجو کسی خزانے میں سے سونا نکال کے لا دے، کوئی بینک لوٹ کے تمہیں لا دے، یہ نہیں کر سکتے، اس کو توحید کا درس کیجیے پھر اس کا علاج کیجیے، مرض کی تشخیص کے لیے مریض سے کچھ سوالات کیجیے، مثلاً کیا تم کبھی اپنی بیوی کو بدصورت تمہیں نظر آتی ہے، حالانکہ اس کی صورت ایسی نہیں لیکن تمہارے آنکھوں میں اس کی صورت کو بگاڑ کے پیش کیا گیا ہو، یا معمولی باتوں میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو، یا گھر سے باہر تم خوش رہتے ہو اور گھر میں داخل ہوتے ہی تمہارے اوپر بے چینی لڑائی جھگڑا وہ غالب آ جاتا ہو، یا بیوی سے مباشرت اور جماع کے وقت تم دونوں میں سے کوئی ایک فریق اکتاہٹ محسوس کرتا ہو، یا نیند کے اندر ڈراؤنے خواب آتے ہو یا بے چینی محسوس کرتے ہو، اگر مریض ان سوالوں میں سے کوئی دو سوالوں کے جواب میں بھی کہہ دے کہ ہاں مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اہل توحید انسان کو مواحد مسلمان کو چاہیے اس کا علاج کرے، علاج کرنے سے پہلے علاج کرنے والے کو چاہیے خود بھی وضو کرے اور مریض کو بھی وضو کروائے، اور اگر مریض عورت ہے تو مواحد مسلمان جو علاج کرنا چاہتا ہے وہ بے پردہ عورت کا علاج نہ کرے، پہلے اس کو پردہ کروائے، اسلامی ڈریس میں اسے پابند کرے، اور جو کفار کے لباس میں

ये हमें सब करना पड़ेगा उसके लिए। हसीन आप सुन सकते हैं बाबा इस वक्त खवातीन को मोटिवेट कर रहे कि वो खवातीन बाबा की जो भी बात कहे उसको माने। आपके पास आपकी उम्मीद लेके आए, आप कुछ कीजिए। यहाँ पर पुलिस को साथ में लाने का मकसद ये है कि पुलिस की आमद से अक्सर ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और जो कुछ दिखाया जाना चाहते हैं हम लोग वो कुछ नहीं दिखा पाते हैं, इसीलिए पुलिस को साथ नहीं रखा गया ताकि हम ये जान सकें किस तरह के बाबा जो होते हैं वो क्या वाकई ढोंगी होते हैं या फिर वाकई ये लोग इलाज कर रहे होते हैं और जिनकी औलाद नहीं होती उनको औलाद जैसी नेमत भी अता करवा रहे होते हैं, किस तरह से ये जानते हैं। इसका हमें इलाज करना पड़ेगा, इससे बात करनी पड़ेगी और ये अकेले में होगा। अकेले में होंगे, आप नहीं होंगे, आप भी जाएंगी बाहर जाएंगी, फिर मैं इससे बात करूंगा, इसका इलाज मैं करूंगा और इसकी गोद हरी भरी हो जाएगी। इससे आप बेफिक्र हो जाएंगे, इसकी गोद हरी भरी नहीं होगी, होगी। कोशिश कीजिए, आप जाएं थोड़ा बाहर, आप जाएं थोड़ा बाहर। हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर मौजूद हैं, अंदर हमें साफ तौर पे नहीं दिख रहा है लेकिन आवाज़ें आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि बाबा ने अपने बंदों को बाहर जाने के लिए कहा है। जो हम कहेंगे वो तुम करोगी, सही। ये उतारो दुपट्टा, ये क्या करो, अपने मकसद की बातें करना शुरू हो चुका है जिससे ये पता चल रहा है कि इस तरह के जो गंदी जहनीत के लोग होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ रूप धार के वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। अगर आप और कुछ कहे तो वो भी करे, हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम जो कह रहे हैं कम से कम वो तुम करो, सर से दुपट्टा उतारो। अजीब बाबा, कैसे इलाज करते हो आप? यहाँ से खून से इलाज करते हैं, उल्लू के खून से इलाज करते हैं। ये वो बाबा होते हैं जो खवातीन को की इज्जत नहीं करते हैं बल्कि हमेशा इन लोगों के ऊपर एक दरिंदगी सवार रहती है, इसी तरह के बाबाओं की वजह से जो है वो जो सही काम कर रहे होते हैं वो लोग भी बदनाम हो जाते हैं। इसीलिए ये सब दिखाने का मकसद ये है कि वो लोग, वो ख़ानदान जो इस तरह के लोगों के पास जाते हैं वो ऐसे लोगों के पास हरगिज़ ना जाएं, हरगिज़ किसी पर भरोसा ना करें। इधर आओ, थोड़ा आगे आ जाओ। चलो उतार दिया, थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सर, ऊपर करो अभी जी, और थोड़ा ऊपर करो। ये दिखाना हमारा काम है, आला हुकाम इसका नोटिस लेंगे और यकीनन बहुत जल्द पुलिस की तहवील में होंगे ऐसे लोग। इस वक्त काफी देर हो चुकी है, वो दो खवातीन अंदर मौजूद हैं, इस वक्त हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, अब पता करते हैं कि अंदर क्या। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इनसे बात क्या कर रहे थे, एक से जाओ, जाओ उधर से, आप एक सेकंड, आप लोग बाहर जाएं, आप लोग बाहर जाएं, एक सेकंड। अच्छा हम लोग जा रहे हैं, चलें आप लोग बाहर चलें। पूछो उससे, पूछो। इस वक्त बहुत मुश्किल से इन्होंने हमें इजाजत दी है कि मैं आके इनसे बात कर सकें। आपने चेहरा क्यों छुपा लिया? आपको बोला है ना छोड़ो, हम चेहरा मेरा नहीं दिखाते किसी को, आपको क्या चेहरे से लेना है, हम नहीं दिखाते मीडिया, मीडिया को चेहरा मेरा, जाओ इधर से। आप खवातीन आई हुई थी यहाँ पर और खवातीन इलाज के लिए आई हुई थी, आपने खवातीन से ऐसी क्या बात कही कि वो लोग नाराज हो गई? हम तो इलाज करते हैं, हम ये देखो हमारे रस रखे हुए, हम उल्लू से करते हैं, बिल्ली से करते हैं, खून से करते हैं, इनके खून रखे हुए हमारे, हम तो इलाज करते हैं, हम कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। जो खून से कैसे इलाज होता है, खून से कैसे इलाज होता है? इलाज होता है, हम इनको खून पिलाया जाता है, ये सिस्टम में हम जलाते हैं इसको, जलाते भी इनको, पिलाते भी उल्लू से, उल्लू को खून से सारा इलाज होता है। ये मुझे बताएं कि इलाज आखिर होता कैसे? इलाज हम करते हैं उल्लू से करते हैं और ये उल्लू से बड़े बड़े इलाज होते हैं और बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं हमारे पास इलाज करवाने के लिए, ठीक है, और हम ये करते हैं। ये उल्लू आम उल्लू नहीं है जो आप समझ रहे हो कि उल्लू ऐसे या ऐसे कैसे इलाज होता है, ये बाकायदा हम इसको देते हैं, इसका खून पीने से सारी अंदर की सफाई हो जाती है इंसान की, समझे, इसीलिए हम ये इलाज इसी से करते हैं खून से। और ये उल्लू जो आपको नजर आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ऐसे उल्लू हैं, ये ऐसे नहीं, ये कीमती उल्लू हैं। अगर उल्लू कीमती हैं बिल्कुल होंगे और आप इलाज भी करते होंगे, लेकिन खवातीन को खून देने का क्या मतलब है, खून से वो क्या करेंगी? खून से उनको खून पिलाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत खून उनके सर पे डालना पड़ता है और जिस्म पे लगाना पड़ता है। वो खवातीन कह रही है, वो नाराज क्यों हो रही है खवातीन? नाराज हमने तो उनको कोई ऐसी बात नहीं की, अब लाजमी हम उल्लू के हिसाब से कर रहे हैं, हम तो अच्छी अच्छी बातें इनके लिए कर रहे हैं, इनके लिए हम अच्छा सोच रही है, बिला वजह हमारे को गलत समझ रही है, या कई लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, हम करते हैं ये उल्लुओं से ही करते हैं, अब इनको हमने कोई ऐसी बात बोली तो नहीं, हमने तो यही बोला कि जो हम कहेंगे आप वो करोगी। चेहरा ना दिखाने की क्या वजह? आप इलाज करते होगे तो आप चेहरा तभी तो दिखा सकते हो। हम चेहरा नहीं दिखाते कभी भी किसी को, बस जो भी करते हैं फी सबिल्लाह करते हैं, हम अल्लाह के राह में करते हैं और अच्छाई का अच्छा का काम करते हैं और लोगों की अच्छाई के लिए हम करते हैं जो भी करते हैं।

इसके घर वाले आते हैं पैसे देकर चले जाते हैं? इसके घर वाले आते हैं पैसे देकर चले जाते हैं। ऐसे और भी हैं जो सही होकर गए यहाँ से, पूरा मेमन गोट हमको जानता है। हम आज से नहीं कई टाइम से यहाँ से बैठे हुए। नाज़रीन, इस वक्त हमें काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर और हो सकता है कि हमें कुछ फंसने के चांसेस, तो आप बाहर जाके देखते रहिए कि कोई इनका बंदा ना हो। ये बताओ कि ये शख्स जो है इसके घर वाले किधर हैं? इसके घर वाले इधर ही हैं, करीब में ही हैं, वो आते हैं मिलके जाते हैं इससे। ये इलाज सीखा कहाँ से? ये हमारे बाप दादाओं का है। बाप दादा भी उल्लुओं का खून पिला रहे थे लोगों को, आप भी जो है उल्लुओं का खून पिलाते हो लोगों को? हाँ, हम लोग उल्लू वाले बाबा से मशहूर हैं। नाज़रीन, कोई उल्लू वाला बाबा है, कोई बिल्ली वाला बाबा है, कोई कुत्ते वाला बाबा है, कोई रेड़ी वाला बाबा है, बस नाम बदल दो, बाबा साथ में लगाओ, किसी भी तरह की दुकान खोलो, काम आपका चमक जाएगा। ये लोगों को देखने की जरूरत है, लोगों में शऊर पैदा करने की जरूरत है कि इस तरह के लोगों के पास अगर जाएंगे तो यकीनन आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। ये मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सही काम करते होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से वो भी बदनाम हो जाते हैं। इस वक्त इसका इलाज चल रहा है, ये 24 घंटे ऐसे ही करता रहेगा? ये इसका इलाज चल रहा है, ये इसको हमने खून पिलाया हुआ है। नहीं लग रहा कि ड्रामा कर रहा है? ये ड्रामा नहीं, ये हकीकत है। आप तो ऐसे ड्रामा समझते हो, जब आपके साथ होगा तो आपको भी यही पता चलेगा क्या हो रहा है, हकीकत क्या है। अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप सही हो इसीलिए बोलते हो कि ड्रामा हो रहा है। ड्रामा नहीं कर रहे क्या ये? ये ड्रामा मामा नहीं है, जाओ तुम इधर से, तुम नहीं समझते हो, ये ड्रामा नहीं है, जाओ इधर से बस, अभी निकलो, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है, जिसको आप ड्रामा समझ रहे हो ये हकीकत है, जाओ बहुत हो गया भाई, जाओ इधर से। इनके मुरीद एकदम से आ गए, बाहर आ जाओ, बाहर आओ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त काफी सारे मुरीद अंदर हैं। बाकियों के नाज़रीन, इस वक्त कैमरामैन बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग अंदर से तो निकल आए क्योंकि अंदर काफी सारे लोग आ चुके थे और इस वक्त हमारे यहाँ रुकना भी ज्यादा सही नहीं लग जाएगी। क्या कर रहे, इसको पीछे करो, अभी पुलिस को बुला के हम यहाँ पर हंगामा करवा देंगे, इसको पीछे करो। नाज़रीन, इस वक्त कैमरा पीछे करो, जा रहे पीछे, जा रहे। सिचुएशन ये थी कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की किस तरह के बाबा जो होते हैं वो किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं। ये लोग ढोंगी बाबा होते हैं जो हंगामा कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया हुआ है। जा रहे। हैरत की बात है कि यहाँ पर उल्लू वाले बाबा बैठे हुए होते हैं, पुलिस को नहीं पता, अल्लाह हुकाम को नहीं पता, जबकि यहाँ के हर आम आदमी को पता है कि उल्लू वाले बाबा बैठे होते हैं और किस तरह से इलाज कर रहे होते हैं। ये उनके पास काफ़ी सारे जानवर मौजूद थे, उल्लू मौजूद थे, उल्लू बहुत वो प्रीशियस किस्म के उल्लू थे जो यहाँ पर पकड़ना अलाउ नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनके पास वो उल्लू मौजूद थे और वो काफ़ी कीमती उल्लू थे। ये किस तरह से इनके पास पहुँचते हैं, किस तरह से स्मगलिंग हो जाती है, क्योंकि यकीनन ये उल्लू के खरीदार नहीं हो सकते और इन्होंने खरीदे नहीं होंगे, बल्कि स्मगलिंग के थ्रू ही इनके पास पहुँचे होंगे। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों के इलाके में इस तरह के लोग मौजूद हैं तो उसकी कंप्लेंट्स करें, क्योंकि अगर आप लोग कंप्लेंट करेंगे तो यकीनन कई घराने बर्बाद होने से बच जाएंगे। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा। मुसलमान मवाहिद नेक दीनदार आमिल के लिए लाजिम है, वो औरत को पर्दा करवाए, उसके महरम के साथ बुलाए, जो औरत बगैर महरम के आती है उसका इलाज न करे बल्कि उस पर शर्त लगाए वो अपने खाविन के साथ, अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बेटे के साथ आए। अगर इलाज के बाद अल्लाह उसको शिफा दे दे तो अपने आप को बड़ाई से बचाए और उस तमाम कर नेमत को अल्लाह की तरफ लौटाए कि अल्लाह का फजल है भाई, मुझे मैंने तो कुरान पढ़ा है, शिफा देने वाला अल्लाह है। फिर इलाज के मरहले का आगाज करे। अगर वो मर्द है तो उसके सर पे हाथ रखे, उसके कान के करीब बुलंद आवाज से कुरान हकीम की कुछ आयात की तलावत करे। जादू के मरीज के लिए लाजिम नहीं है कि आप किसी पीर फकीर बाबे के पास जाए, उसका बाप, उसका भाई, उसकी बीवी, उसके घर वाले वो इन आयात को याद करे और कुरान हकीम खोल के इन आयात को निकाल के कोई भी शख्स उस मरीज के कान में बुलंद आवाज से ये आयात पढ़े तो जरूर अल्लाह की रहमत से उसे शिफा मिलेगी। सबसे पहले सूरतुल फातिहा की तलावत करे, बुलंद आवाज से उसके कान में ये आयात पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,

17 کی آیت نمبر 285 اور 286 ان دو آیتوں کو بلند آواز سے مریض کے کان میں پڑھے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سورة آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت کی جائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ الاعراف کی آیت نمبر 64 سے 66 تک ان آیات کو اس کے کان میں بلند آواز سے پڑھے۔ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ پھر سورة الاعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 تک کی تلاوت کرے۔ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ اور اس میں آیت نمبر 120 وَأُلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب جادوگروں نے وہ سارے منظر دیکھے اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ جادو تھا، اور جو یہ اس نے پیش کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ ضرور اللہ کا نبی ہے، اور وہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اس آیت کو بار بار مریض کے کان میں دہرائے، بار بار مریض کے کان میں پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ دفعہ اس کو دہرائے۔ پھر سورت یونس کی آیت نمبر 80, 81, 82 ان تین آیات کو پڑھے، اور 81 آیت میں قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلو اتنے ٹکڑے کو بار بار مریض کے کان میں بلند آواز سے پڑھے کہ اس پر جو جادو ہوا ہے اللہ اس جادو کے اثر کو زائل کرنے والا ہے، اللہ اس جادو کو دور کرنے والا ہے۔ اس الفاظ کو، ان الفاظ کو، اس ٹکڑے کو بار بار مریض کے کان میں بلند آواز سے پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ بار بار تلاوت کرے، انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ جادوگری ہے، یہ جادوگر کا ڈھونگ ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر جو مرضی کر لے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، غالب اللہ کے کلام میں رہتا ہے، جادوگر نے ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہونا ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ سورة المؤمنون کی آخری آیات 115-118 تک کی تلاوت کرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة اس کے قابل پڑھے یہ جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے گی تو اس سے ہو سکتا ہے کہ مریض بے ہوش ہو جائے مریض میں بے ہوشی تاریخ ہو جائے اور جو جن جادو کے لیے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس مریض کو تنگ کرنے کی وہ مریض کی زبان سے آپ سے کلام شروع کر دے آپ سے بولنا شروع کر دے تو دم کرنے والا ڈرے گا جیسے وہ ایک آدمی تھا ویسے ہی اس کے سامنے ایک آدمی کی صورت میں وہ بات کر رہا ہے تو جیسا سلوک وہ اس مریض سے کر رہا تھا ویسا ہی اس سے کرے یہ نہیں کہ جن حاضر ہو گیا پتہ نہیں میرا کیا بگاڑ لے گا اور وہ مریض کو چھوڑ کے اس کے دوڑ لگا دے ہمارے دوست نے اپنا واقعہ سنایا اس کے پاس ایک مریض آیا اس نے اس کو دم کیا شیخ دم کرتے ہی جن حاضر ہو گیا تو میں بجائے اس پہ دم کرنے کے اپنے اوپر دم کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اس کو لے کے بھاگ جا میں ہی کسی مصیبت پہ نہ پھنس جاؤں تو اگر وہ جن حاضر بھی ہو گیا تو پریشانی والی بات نہیں وہ آپ کے سامنے ایک آدمی ہے آپ قرآن پڑھنے والے قرآن کے حافظ ہیں قرآن کے قاری ہیں مواحد ہیں تو اس سے ڈریے نہیں وہ انسان کے ساتھ صورت میں آپ کے سامنے ہے جیسا آپ کا رویہ مریض سے تھا ویسا ہی اس کے سامنے رکھے اور وہ آپ سے جب بات کرنے لگے آپ کب اس سے سوالات کرے اس کا نام پوچھے اس کا مذہب پوچھے اس کا دین پوچھے اگر وہ نان مسلم ہے غیر مسلم ہے تو اس پہ اسلام کی تعلیمات کو پیش کرے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو اسے کہے کہ اس مریض کے جسم کو چھوڑ دے اور اگر وہ مسلمان ہو مسلمان جن ہو تو پھر اسے شریعت کی باتیں سمجھائے کہ اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی جادوگر کی خدمت گزار بنو اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دو ان چیزوں سے بچو اس کو اللہ کا ڈر اللہ کا خوف قیامت کے دن پیشی کا ڈر یہ اس کے سامنے رکھے اور اس سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہ اس مریض کو چھوڑ کے چلا جائے اور دوبارہ نہ آئے اس سے پوچھے کہ تم نے جادو کو اس جادوگر کے حکم سے کہاں دفن کیا ہے کہاں چھپایا ہے اور وہ جو جگہ بتائے اس کی تصدیق کرے کیونکہ جن اکثر جھوٹ بولتے ہیں جو جگہ بتائے اس کی تصدیق کرے کہ یہ فلاں جگہ پہ دفن ہوا ہے یہ فلاں جگہ پہ دبایا گیا ہے یہ فلاں جگہ پہ یہ کیا گیا ہے تو اس کو تصدیق کرتے ہوئے نکالے اس سے پوچھے کہ جادوگر نے یہ خدمت کس کے لیے کی ہے کون اس کے پاس آیا تھا وہ اگر کسی کا نام بتائے تو اس پہ یقین نہ کرے کیونکہ جن کی پہلی کوشش مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی ہوگی جن کی پہلی کوشش جھوٹ بولتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرواتے ہیں اختلاف کرواتے ہیں فتنہ کرواتے ہیں تو کبھی بھی اس کی تصدیق نہ کرے اور اس سے وعدہ کرے کہ اگر تو باز آ جائے گا تو اس کا جسم چھوڑ کے چلا جا اور اگر تو باز نہیں آئے گا تو میں قرآن حکیم کی یہ آیات پڑھتا رہوں گا وہ شیطان کبھی بھی قرآن حکیم کی تلاوت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تو ضرور اس کا جسم چھوڑ جائے گا اللہ سے دعا ہے اللہ میں شیاطین کے فتنوں سے محفوظ رکھے جادو کی بیماری سے محفوظ رکھے اس کفر سے مسلمان معاشرے کو بچا کے رکھے اور جو لوگ بے علمی میں لاپتہ ہونے کی وجہ سے اس بیماری کے شکار ہو گئے وہ اللہ کے لیے سمجھ آنے کے بعد، دلائل سننے کے بعد اللہ کے دربار میں توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے. یہ ایسا گناہ ہے جادو کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف دینا کہ انسان انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے اگر اس راہ کا راہی بنتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ انتقام لیتے لیتے اپنے آپ سے انتقام لیتے ہوئے ایمان سے محروم ہو چکا ہو. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے درس میں پورا کریں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور.